जद मिलके बैठांगे तां गल्लां बहुत करनिया ने, जद मिलके बैठांगे तां गल्लां बहुत करनिया ने, कुछ मेरे रोण दियां तेरे वक्त होण दियां। लौना गले देना तैनू मैं अखां फेर परनिया ने, जद मिलके बैठांगे मैं पुछना वक्त बीते तो किवें लंघिया सी मेरे बिन, मैं रातां जाग के कटियां किवें निकले सी तेरे दिन, मैं सजना फिर तेरे लई वे पीड़ा आप जरनिया ने, जद मिलके बैठांगे तां गल्लां बहुत करनिया ने, कुछ मेरे रोण दियां तेरे वक्त होण दियां, तेरे वक्त होण दियां। लौना गल देना तैनूं